истины. Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальднер асудзіла арышт і прысуд у дачыненні да Андрэя Кіма, таксама і іншых актывістаў, што прынялі ўдзел у мірных дэманстрацыях прадпрымальнікаў у Менску. Цытую: «Я рашуча не згаджаюся з такімі палітычна матываванымі арыштамі, што цалкам супярэчаць асноўным каштоўнасцям свабоды волевыяўлення і сходаў, якія складаюць істотную частку дэмакратыі, павагі да правоў чалавека і першэнства закону. Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх тых, што былі арыштаваныя падчас мірных дэманстрацый, таксама як і ўсіх іншых палітычных зняволеных», гаворыцца ў заяве Беніта Ферера-Вальднер. Ну, а сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску працягваўся суд над лідараў прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. У сваім заключным слове Парсюкевіч пакляўся здароўем сваёй сям'і, што ён нікога не збіваў. Ён сцвярджае, што гэта яго збівалі і душылі ў турме. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. И только что закончился процесс над Сергеем Просюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття милицианта Александра Дулуба. Только что судья Владимир Авдієнко, выслухавши обидва боки, спречки закончились, выслухавши апошнее слово Сергея Просюкевича, сышоў на падрыхтоўку прысуду. Да гэтага прокурор Сергей Кунаш запрасіў 3 гады для Сергея Парсюкевіча, сказаўшы, што віна яго зраная і ёсць смягчаючыя яго віну абставіны, але ён вінаваты. А адвакат Вера Стромковская запатрабавала цалкам апраўдаць прадпрымальніка, паколькі, на яе погляд, няма ні матыву, ні доказаў ягонай віны. Сам Сергей Парсюкевіч у апошнім слове так з гэтага пачаў, што матыву няма ніякага. Ён сказаў, што гэта ідыятызм лічыць, што я былы міліцыянт, майор Міністэрства ўнутраных справ на пенсіі. Быццам ён не разумеў, што ў турме на Акрэсціне нельга учыняць нейкія бойкі. Ён усё гэта добра разумеў. Адзіна, што ён прызнаў, што калі міліцыянт Длуб пачаў яго збіваць, ён сказаў так: я спачатку бараніў свой гонар, а потым бараніў сваё жыццё, бо фактычна ішла пра захаванне жыцця. Яго пачалі душыць, а ён хворы на астму, ён пачынаў задыхацца. Тады калі раз ён крычаў у калідоры: «Дапамажыце, ратуйце». Сведкі, якія сёння выступілі ў тэсе, фактычна засведчылі тое, што казаў Сергей Парсюкевіч адносна падзеі ў камеры. Бо сам момант непасрэдна збіцця прадпрымальніка ён нікім не засведчыў, пры гэтым не прысутнічаў. Але пачатак інцыдэнту, то, што ў камеры адбылося, гэта засведчылі сведкі важакоў, Павел Наградаў і Лесь Толстыка. Яны все сказалі, што менавіта Александр Дулуб пачаў бой, ударыў Парсюкевіча нагой па нагах, потым на яго крычаў і вывеў з камеры. Далей вот адбывалася гэты інцыдэнт. Тут стаіць прадпрымальнік Алесь Макаеў, які прысутнічаў на працэсе. Я папрашу яго выказацца адносна таго, што ён бачыў на працэсе. Па-першае, гэта справа, як і справы па 10 абвінавачаных за мітынгі прадпрымальнікаў, цалком сфабрыкаваны ўладамі, каб пакараць самых актыўных, якія вызначыліся падчас гэтай акцыі, мітынгу. То есть Сергей Парсюкевіч — это адзін з лідараў прадпрымальнікаў, які лідарскія здольнасці 10-го ён павёл з мегафонам на адміністрацыю прэзідэнта людзей. Андрэй Кім вывесіў сцяг 10-го на плошчы незалежнасці. І вось гэтыя людзі, самых яскравых гэтых, якія сябе паказалі на гэтым мітынгу, ўлада рашыла паказальна наказаць. Сегодня и адвокат сказала, что о этом судовым решением судит и международная супольность. И нам треба выконывать конституцию независимых судов. И от этого судового решения будет зеленый свет цене демократии в Беларуси. На самом речи это так и есть. Лічыць Алесь Макаеў. Ну а зараз дамо слова адвакатцы Сергея Парсюкевіча Веры Стромковскай.

называется? Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомила свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников. Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплата у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих, набирать иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье. Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б. Будуется жилья вельми мало, а предбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно каля 25 тысяч коштует у Крышеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод Гумох, вырабов не махчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах, тяжко допомогти. Что до семьи, якія падлягаюць высяленню, то яны і направду не ведаюць, што ім рабіць. Кажуць, застануцца ў інтэрнаце. Няхай выносяць, нам няма куды ісці. Гомельскага пенсіянера Уладзіміра Няпомнішчага сёння асудзілі на 15 сутак зняволення. Так вырашыў суд Навабілецкага району Гомеля, дзе сёння працягваліся слуханні ў адміністрацыйнай справе супраць удзельнікаў экскурсіі, прысвечанай 90-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Роўна месяц таму, 23 сакавіка, каля 20 чалавек з чырвонымі і белымі паветранымі балёнікамі прайшлі па месцах, звязаных з дзейнасцю міністра БНР Палуты Бодуновай. На 8 экскурсантаў супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы і абвінавацілі іх у парушэнні парадку правядзення масавых акцыяў. Старшыня Гомельскай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын, які прысутнічаў на судзе, сказаў нашаму радыю, што такіх судоў ён яшчэ ніколі не бачыў. Там самая цікавая фраза была ў суддзі: два белых шара і красны паліток, хорошка Арсанёвік вырас з палітычных поглядаў. Ён так і сказаў. Судзя Олег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процку на 10 і 7 сутак адпаведна. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі – Сергей Трыфанаў і Марыя Тульжанкова. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння першы пасол ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». У цяперашні момант Дэвід Суорц – адзін з выканаўчых дырэктараў Цэнтру беларускіх даследаванняў, які недавно быў адкрыты ў Паўднёва-Заходнім універсітэце ў штаце Канзас. Сярод пытанняў, якія задавалі Дэвіду Суорцы, наведнікі нашага сайту, і такое. Хто з цяперашніх кандыдатаў у прэзідэнты ЗША – Клінтон, Маккензі, Абама – будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Адказ на гэтае і іншыя пытанні слухайце ў нашай праграме Лінаў праз 25. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус. Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння о 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі, у сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Ефрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу Старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.

содержите в заточении неповинного Александра Козулина. Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя. Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Не Лукашов. Рэгістрацыя руху за свабоду адкладзеная на месяц. Пра гэта сёння на сустрэчы з Александрам Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах. Это Володя из Бреста. Я хочу с вашей допомогой звернуться до господара Мілінкевіча с питанием. Скажите, коли ласка, какая мета от ваших поездок у регионы, який з гэтага плен? Могу только вам поспочувати, и машину фарбой вам облили, и колы попротыкали. Але давайте з іншого боку поглядим. Где ж ваши прихильники, что нават одного вас не могут хулигану оборонить? Навошта вам ездить по регионах Беларуси и таким чином свою слабость только демонструвати? Езжайте лепшему. Женеву, в Страсбург. На ваше место прыйдуць более маладыя, более здольныя людзі. Слухачу адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Мэта моих поездок вельмі простая. Я пачынаю з таго, што гавару, людзі, не бойцеся. Я не баюсь. Тысячі і тысячі людзей па краіне не баяцца, падымайцеся з каленяў. За намі праўда. І тых людзей, што хочуць змены курса дзяржавы, апошнім часам многа. Я думаю, што палітык, які не сустракаецца з людзьмі, не ездзіць па краіне, не мае ніякіх шансаў на поспех. Таму ездзю і буду ездзіць. Што тычыцца, чаму мяне прыхільнікі не абараняюць? Калі цябе цэглы па галаве ўдары, ці выстрелиться тебе. Тут ніякі прихильники, ніякая оборона не допоможе, ніякі окульники. Я не боюся злочинності улади. Наоборот, это демонструє її слабость. Якая користь? Великая користь. Люди хочуть відчувати плечо один другого. Люди ведають, що є альтернатива уладі. Тому я лічу, що ефект є, навіть коли на зустрічу приходять 20, 50, 200 чоловік. Треба це робити. Заміною молодим? Неправда. Є побач, наприклад, Павел Северинець. Ніхто йому не заміняє з боку Мілінкевича робити свою видатну справу. И я запрошаю того, кто звонил, робите свое, становитесь лидерами, да помогайте нам, робите самостойно. Будем разом, и никто никому не перешкоджает. Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор найлепшего звонка, поведомления, подказки будет отримливать приз. Переможцу обвещаем, что неделю у огляде телефонования за тыдень. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.